50 languages. 98. 98. Složené spojky. Cesta byla sice hezká, ale příliš namáhavá. Vlak přijel sice včas, ale byl příliš plný. Hotel byl sice útulný, ale příliš drahý. Pojede buď autobusem, nebo vlakem. Přijede buď dnes večer, nebo zítra ráno. Bude bydlet buď u nás, nebo v hotelu. Mluví jak španělsky, tak anglicky. Žila jak v Madridu, tak v Londýně. Zná jak Španělsko, tak Anglii. Je nejen hloupý, ale i líný. Je nejen hezká, ale i inteligentní. Mluví nejen německy, ale i francouzsky. Neumí hrát ani na klavír, ani na kytaru. Neumí tancovat ani valčík, ani sambu. Nemám rád ani operu, ani balet. Čím rychleji budeš pracovat, tím dřív budeš hotov. Čím dřív přijdeš, tím dřív můžeš jít. Čím je člověk starší, tím je pohodlnější. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.